तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमत स्वामी विद्यारण्य जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 33वें श्लोक का हम लोग कल विचार कर रहे थे और बात ये चल रही है कि जो व्याकुल चित्त है उसके लिए योग का विधान बताया, क्योंकि व्याकुल चित्त के कारण वो आत्म तत्व का विचार नहीं कर सकता है। इसलिए व्याकुल चित्त अधिकारी के लिए आत्म तत्व विचार की अपेक्षा योग यानी कि निर्गुण उपासना मुख्य है। उसके लिए आत्म तत्व का विचार मुख्य नहीं किंतु निर्गुण उपासना, योग से अभिप्राय है, निर्गुण उपासना मुख्य है क्योंकि उसी से ही जो है व्याकुलता दूर होती है। धी दर्प का अर्थ है व्याकुलता, तेन धी दर्प नश्यति यानी चित्त की व्याकुलता की निवृत्ति योग से ही संभव है। हाँ, विक्षेप, और विक्षेप से निवृत्त होने के अनंतर फिर वो आत्म तत्व का विचार करने में वो समर्थ हो सकता है। तो ये व्याकुल चित्त के लिए योग ही मुख्य है ये बता करके अब 33वें श्लोक में तद रहिता नाम विचार एवं मुख्य, जो व्याकुलता से रहित जो है उसके लिए विचार ही मुख्य बता रहा है। व्याकुल चित्त वाले के लिए योग और जो स्थिर चित्त वाले तद रहित यानी स्थिर चित्त वाले के लिए ये सांख्य यानी ज्ञान का विचार जो 33वें श्लोक में बताया, उनका विचारण भी हम लोग कल करिया फिर से करते हैं। अव्याकुल धियाम मोह मात्रेणाच्छादितात्मना सांख्यनामा विचारः स्यान् मुख्यो जटिति सिद्धिदः। कहा कि देखो, मोह मात्रेण आच्छादित आत्मनाम अव्याकुल धियाम सांख्य नामा विचारः मुख्य स्यात्, ये एक वाक्य हुआ। यानी इसका अर्थ ये है कि जो जिसका अंतकरण मोह मात्र से ही मात्र आच्छादित रह गया है, यद्यपि अंतकरण तीन प्रकार से आच्छादित होता है, मल विक्षेप आवरण से ग्रस्त रहता है, आच्छादित यानी ग्रस्त रहता है अंतकरण, मल विक्षेप और आवरण से दूषित रहता है, किंतु जिन्होंने मल और विक्षेप को दूर कर लिया है, केवल मोह मात्र का ही आवरण मात्र रह गया है, आच्छादन मात्र रह गया है, और व्याकुलता जिसके अंदर नहीं है, विक्षेप नहीं है, ठीक है ना, विक्षेप भी जिसका दूर हो गया है, मल नामक दोष को तो उन्होंने कर्मानुष्ठान से दूर किया, विक्षेप नामक दोष है वो निर्गुण उपासना से दूर किया जाता है। अब विक्षेप नामक दोष नहीं है, केवल आच्छादन मात्र है, यानी आवरण मात्र है, तो उसके लिए सांख्य नामा विचार है मुख्य। उसके लिए तो सांख्य नामा विचार ही मुख्य है। मोह मात्रेण आच्छादित आत्मनाम, आत्मा नाम में जो आत्म शब्द का अर्थ है अंतकरण यहां पर, ठीक है ना, जिसका अंतकरण मोह मात्र से ही केवल आवृत है और धी यानी अंतकरण में व्याकुलता जिसके नहीं है, तो उसके लिए फिर निर्गुण उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो उसके लिए तो सांख्य नामा विचार से अभिप्राय है आत्म तत्व विचार। देखो पंचदशी कारण अभी योगाभ्यास शब्द का जो प्रयोग किया था अपने, और उसी का ही व्याख्यान आत्मतत्व विचार ऐसा किया था। देखो पंचदशीकार ने भी 31वें श्लोक में कहा था नहीं, विचार तस्माद विचारस्य, तस्माद विचारस्य असंभव योगी रीता। हाँ तो वो भी अब कई बार जो है ग्रंथकार एक ही अर्थ के लिए शब्द प्रयोग बदल देते हैं, तो इससे हमको ध्यान रखना चाहिए कि शब्द प्रयोग बदल दिया है कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ एक ही है, ठीक है कि नहीं। जैसे वहां 31वें श्लोक में भी विचार शब्द का प्रयोग है, उपासकानाम अपि एवं यदि उपासकानाम विचार त्यागत एवं, विचार यानी आत्मतत्व का विचार, वहां आत्मतत्व का विचार ऐसा शब्द प्रयोग किया। अब यहां पर आकर के फिर सांख्य नाम विचार, तो जो है ज्यादा गहराई में जाएगा तो वो कहेंगे यहां तो दोनों अलग अलग शब्द का प्रयोग है, किंतु ऐसे भ्रांत नहीं होना, बात एक ही है। इसलिए सांख्य नाम विचार मुख्य, तो जिसका चित्त स्थिर है किंतु आवरण मात्र बाकी है, उसके लिए सांख्य नाम विचार मुख्य है। अब ये सांख्य नाम विचार जो है शब्द प्रयोग है, उसका प्रकरण और प्रसंगपाती अर्थ व्याख्याकार बता रहे। देखो श्लोक के श्लोक की व्याख्या में नीचे सांख्य नाम विचार का अर्थ है सांख्य शब्द वाच्य तत्व विचार। सांख्य शब्द का अर्थ लेना है तत्व विचार, सांख्य विचार कहिए या तत्व विचार कहिए, दोनों एक ही बात है, और तत्व विचार किए या आत्म तत्व विचार किए वो भी एक ही बात है, ठीक। और निर्गुण उपासना के लिए अब योग शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो आप निर्गुण उपासना कहिए या योग किए, दोनों एक ही बात है। इसलिए शब्द प्रयोग जो है भिन्न हो गया किंतु अर्थ एक है। और वो जो है पंचदशीकार इसलिए थोड़ा थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उसको इसमें प्रमाण गीता का वाक्य देना है, और गीता के वाक्य में योग और सांख्य शब्द का प्रयोग है, योग और सांख्य शब्द का प्रयोग आ रहा, इसलिए मेल खाना चाहिए ना। इसलिए कहा कि सांख्य शब्द वाच्य तत्व विचार मुख्य, उसको सांख्य शब्द, सांख्य शब्द से भी जिसको बोला जाता है ऐसा तत्व विचार मुख्य है। अब पूछे कि कुतः कुतः क्यों ऐसा, केवल जिसका अंतकरण आवरण मात्र दोष से ही जिसका वो आवरण मात्र दोष से जिसका अंतकरण आच्छादित है उसके लिए सांख्य नाम विचार ही मुख्य क्यों है, ऐसा पूछा तो उत्तर हुआ जटिति सिद्धिदह। जटिति यानी उससे जो है तुरंत सिद्धि की प्राप्ति होती है, तुरंत जटिति यानी जल्दी जल्दी सिद्धि, सिद्धि से अभिप्राय है अज्ञान की निवृत्ति, तत्त्वमसी महावाक्योत्थ अहम् ब्रह्मास्मि, ये अनुभव, ये सिद्धि का अर्थ है, उसको अहम् ब्रह्मास्मि अनुभव तुरंत होगा। अब जिसका चित्त व्याकुल है उसको चाहे 50 बार तत्त्वमसी महावाक्य सुनाओ तो उसको कोई, जैसा उसको स्थिर चित्त को लाभ होता है ऐसा लाभ नहीं होगा, उसको अहम् ब्रह्मास्मि अनुभव नहीं होगा, उसको पहले जो है व्याकुलता विक्षेप दूर करना होगा। अब देखिए यहां पर जो है अगले श्लोक में हम लोग चलते हैं, तो निर्गुण उपासना के लिए योग शब्द का प्रयोग किया और आत्मतत्व का विचार के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग किया, इस बात को ध्यान में रख के आगे देखो व्याख्याकार ने क्या कहा। योग सांख्य योहो उभयोहो अपि तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति साधनत्वे गीता वाक्यम प्रमाणयति। अब जो है पंचदशी कार ने यहां पर योग और सांख्य दोनों को मुक्ति का साधन बताया, योग और सांख्य। योग से जो पीछे से बात चली आ रही है उससे क्या लेंगे, योग से उपासना और सांख्य से विचार, दोनों मुक्ति का साधन है कि नहीं, तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है बताया अभी तक। इसलिए योग सांख्य योहो उभयोहो अपि, योग और सांख्य दोनों भी तत्वज्ञान को प्रदान करके मुक्ति का साधन है। इसमें पंचदशीकार गीता वाक्यम प्रमाणयति। कोई पूछे कि योग और सांख्य तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है ऐसा जो आप कह रहे उसमें कोई प्रमाण है, तो प्रमाण कोई पूछ सकते हैं पंचदशीकार को, इसलिए गीता वाक्य को यहां पर प्रमाण रूप से उद्धृत करते हैं। देखो पांचवे अध्याय का पांचवा श्लोक है, देखो यत् सांख्य हे प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ये जैसा गीता में है वैसे ही श्लोक यहां पर उतारा है। देखिए संधि विग्रह करते हैं, यत् सांख्य हे प्राप्यते स्थानम तद योग ही अपि, तद योग ही अपि है ना, उसमें तीन पद अलग होंगे, तद योग है और अपि गम्यते, नीचे एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, सब अलग ही है। अब यदि इसको वाक्य क्रम में बिठाएंगे तब उसको ज्यादा आगे पीछे वैसे तो करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। यत् स्थानम योग ही प्राप्यते, यत् को प्रथम क्रम में रखे, स्थानम को दूसरे क्रम में रखे, यत् स्थानम यो सांख्य ही प्राप्यते, पहले सांख्य के लीजिए तो यत् को प्रथम क्रम में रखे, स्थानम को दूसरे क्रम में, सांख्य को तृतीय क्रम में और प्राप्यते को चतुर्थ क्रम में रखे, और तत् जो आया ना उसके बाद तद योग में तत् उसको पांचवें क्रम में रखे, तद योग ही अपि उसको पूर्व को पांचवें क्रम में रखे और गम्यते को छठे क्रम में रखे, तो वाक्य होगा यत् स्थानम सांख्य ही प्राप्यते तत् योग ही अपि गम्यते, ये हुआ। और उत्तरार्ध में तो जो है जैसे है वैसे समझ लीजिए, ये कम को बाद में ले सकते हैं या तो पहले जैसे है वैसे भी रख सकते हैं। सांख्यम च योगम च यह एकम पश्यति सपश्यति, इतना चेंज कर सकते हैं। अब देखो वाक्यार्थ बताते हैं आपको श्लोक का, फिर व्याख्या में ले चलेंगे। इस समय व्याख्याकार ने इसी को एक ही वाक्य बताया, विभाग नहीं किया। देखो यत स्थानम, गीता के वचनानुसार भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यत स्थानम सांख्य ही प्राप्यते। यत माने जो स्थान यानी मोक्षाख्य स्थान, ठीक है कि नहीं, निर्विशेष मोक्ष रूपी जो स्थान है वो सांख्य ही प्राप्यते, सांख्य के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। सांख्य ही, सांख्य यानी सन्यासी, सांख्य ही यानी सन्यासी के द्वारा, ठीक है कि नहीं, प्राप्यते सांख्य। अब यहां जो प्रसंग प्राप्ति अर्थ ये लेंगे, यहां के संदर्भ में लेंगे, सांख्य से लेना है आत्म तत्व का विचार, ठीक है कि नहीं। सांख्य शब्द का अर्थ यहां होगा आत्म तत्व का विचार। अब आत्म तत्व का विचार करने वाले को कहेंगे सांख्य, ठीक है कि नहीं। सांख्य यानी ये संज्ञा हुई, जो आत्म तत्व का विचार कर रहा है उसको कहेंगे सांख्य, और जो उपासना कर रहा है उसको कहेंगे योगी, योग। जो योग कर रहा है उसको कहेंगे योगी। और सांख्य का अर्थ ले लीजिए ज्ञान, और योग का अर्थ ले लीजिए उपासना। तो सांख्य माने ज्ञान के द्वारा, सांख्य का अर्थ आत्म तत्व का विचार करे, तो आत्म तत्व के विचार के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है निर्विशेष मोक्षाख्य, तद तत् मने वही स्थान। योग है अपि, योग है यानी उपासना के द्वारा भी, अपि गम्यते, अपि मने भी, जो आत्म तत्व के विचार से जो स्थान प्राप्त किया जाता है वो उपासना के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए गीता के संदर्भ में भी सांख्य और योग का शब्द जो है सीधे तौर पर भी वहां जो प्रसंग से अलग है, किंतु यहां जो प्रकरण है उस प्रकरण के संदर्भ में जब ये श्लोक यहां पर पंचदशीकार ले आए हैं, तो संदर्भ के अनुसार यहां सांख्य का अर्थ हमने आत्म तत्व का विचार किया, ठीक है ना, और योग का अर्थ उपासना किया, क्योंकि पीछे से यही तो शब्द प्रयोग चला आ रहा। इसलिए अब वहां पर गीता के संदर्भ में भी कुल मिला के अर्थ तो यही होता है, इससे कोई भेद नहीं है, ठीक है। वहां सांख्य का अर्थ है ज्ञान निष्ठ सन्यासी के द्वारा, सांख्य का अर्थ है वहां गीता के संदर्भ में जो ज्ञान निष्ठ सन्यासी, यानी जो इससे अर्थ यही हुआ आत्म तत्व का विचार करने वाला कौन होगा, सन्यासी बस। इसलिए शब्द प्रयोग जो अलग होता है तो अर्थ बदल नहीं जाता, और स्थानम का अर्थ जो तो यही रहेगा मोक्षाख्यम, और योग ही अपि जो गीता के संदर्भ में कहा गया है भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मानुष्ठान से, वहां पे गीता में भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्मानुष्ठान निष्काम कर्म, तो ठीक है वहां पे कर्म की बात है, वहां पे अर्जुन को कर्म करवाना है, युद्ध रूपी कर्म करवाना है, इसलिए कर्म का संदर्भ है, और यहां पर जो है हम उपासना की बात कर रहे इसलिए उपासना का संदर्भ है, किंतु उपासना के लिए भी कर्म शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए कर्म से उपासना का भी ग्रहण हो जाता है। अब गीता के संदर्भ में हम यह कहें कि कर्म के द्वारा भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म, तो वहां कर्म का अर्थ केवल कर्म ही नहीं है, वहां पर कर्म शब्द का अधिकार उपासना तक जाएगा। कर्म शब्द के अंडर में उपासना भी आ जाएगी। क्यों? उपासना इसलिए आ जाएगी कि उपासना भी कर्म है, वो मानसिक कर्म है। कर्म तीन प्रकार के बताए गए भगवान भाष्यकार ने सूत्र भाष्य में, कायिक, वाचिक और मानसिक। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, काया से होने वाला कर्म, वाणी से होने वाला कर्म और मन से होने वाला कर्म। जो मन से होने वाला कर्म को उपासना कहते हैं, और उपासना को ये भक्ति भी कहते हैं। देखो, आप कहेंगे कि भक्ति अलग होगी उपासना अलग होगी, ऐसा नहीं। चाहे भक्ति कह लो उपासना कह लो, दोनों एक ही बात है। और हस्तपाद आदि इंद्रियों की जिसमें प्रधानता रहती है उसको कर्म कहते हैं, अंतकरण की जिसमें प्रधानता रहती है उसको उपासना कहते हैं। दोनों कर्म, क्रियते इति कर्म, ये जो व्युत्पत्ति कर्म शब्द की करेंगे तब जो उपासना भी क्या हो की जाती है कि नहीं, तो कर्म शब्द का अर्थ घटेगा कि नहीं उसमें। बस ये है। इसलिए गीता के संदर्भ में, हम तो यहां के संदर्भ में शब्द प्रयोग करेंगे, सांख्य का अर्थ होगा तत्व विचार, आत्मतत्व का विचार, वो योग का अर्थ यहां पर होगा उपासना। इसलिए तत्व के विचार के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वह उपासना के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो आप ये समझ लेंगे तो फिर दोनों में ऑप्शन है क्या? कहा कि सांख्य से भी जो स्थान प्राप्त किया जाएगा वो योग से भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन नहीं है, दोनों में विकल्प नहीं है कि दोनों में से एक ही फिर ग्रहण कर लो, जो अच्छा है वो ग्रहण कर लो, ऐसा नहीं है। अभिप्राय यह है कि योग से, यानी अभी यहां उपासना के द्वारा, तो उपासना से सीधा नहीं, उपासना से लेंगे निर्गुण उपासना, ठीक है कि नहीं? फिर निर्गुण उपासना से सविकल्पक ज्ञान, सविकल्प समाधि, निर्विकल्पक समाधि, फिर जो है तत्त्वमसि महावाक्य का विचार जो पहले आ गए वो सारी बातें ले लेनी है। ये तो आप कहेंगे कि दोनों में से एक कर लो, अर्जुन को भी ये भ्रांति हो गई थी कि भगवान दोनों में से एक ही बताइए, फिर क्यों दोनों कह रहे तो ऐसा नहीं है। तो आत्मतत्व का विचार से साक्षात ब्रह्म ज्ञान, और उपासना से द्वारा ब्रह्म ज्ञान, ठीक है ना? ये कहना गम्यते। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, सांख्यम च योगम च एकम पश्यति, यह एकम पश्यति, सांख्य और योग को जो एक देखता है, दोनों एक ही है। सांख्य और योग दोनों क्या है? एक ही है। एक ही कहने से अभिप्राय उसका फल एक है। क्या? उसका फल एक है, फल एक है। इसलिए फल को लेकर के दोनों की एकता है। वैसे तो जो है अधिकारी भेद है, दोनों का अधिकारी भिन्न है, किंतु फल एक है। फल को लेकर इसको एक कहा है, क्रमिक है ये दोनों। कैसे क्रमिक है? देखो, एक तो होता है साथ में समुच्चय, एक होता है समुच्चय, और एक होता है विकल्प, और एक होता है क्रम। समझ में आया? समुच्चय कहते हैं दोनों को एक साथ में करना, दोनों को एक साथ में करना, वो समुच्चय कहते हैं। और विकल्प यानी दोनों में से एक को करना, वो विकल्प कहेंगे, और दोनों को वन बाय वन करना, उसको क्रम कहेंगे। तो वेदांत में ये जो है समुच्चय भी अभिप्रेत नहीं है, विकल्प भी अभिप्रेत नहीं है, किंतु क्रम अभिप्रेत है। समुच्चय इसलिए अभिप्रेत नहीं कि दो विरोधी एक साथ में दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों जो है कर्म और ज्ञान, या यहां कहे कि आत्म तत्व का विचार और निर्गुण उपासना, दोनों जो है वो एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए एक साथ में वो वैसे निर्गुण उपासना में ये संदर्भ थोड़ा कम घट रहा है, किंतु गीता के संदर्भ में जब हम कहेंगे कि कर्म और ज्ञान वो दोनों क्या है, परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि कर्म में कर्तृत्व बुद्धि होती है और ज्ञान में अकर्तृत्व बुद्धि होती है, इसलिए समुच्चय भी नहीं हो सकता दोनों का, साथ साथ में अनुष्ठान भी नहीं कर सकते। तो कहेंगे कि विकल्प होगा दोनों में से एक, तो वो भी नहीं हो सकता, दोनों में से एक भी नहीं। तो कैसे अनुष्ठान करना है, क्रम से, तो पहले कर्म और उसके बाद ज्ञान, या उपासना कर्म में, कर्म के अंतर्गत आती है, इसलिए उपासना का जो कर्म का, कर्म शब्द का अधिकार निष्काम कर्म से लेकर निर्गुण उपासना तक जाएगा, निष्काम कर्म से लेकर निर्गुण उपासना तक का जो साधन पथ है उसको कर्म शब्द से ग्रहण करेंगे, और उसके बाद जो आत्म तत्व का विचार जो प्रारंभ होता है उसको जो है ज्ञान के, ज्ञान पथ से उसको ग्रहित करेंगे, ठीक है ने? इसलिए क्रम तो एक ही हुआ कि फल दोनों का एक ही हुआ, इसलिए कहा कि सांख्यम च योगम च यह एकम पश्यति, जो एक ही मानता है वही सपश्यति, वही जो है वस्तुत यथार्थ को जानता है, वो वस्तु सत अच्छी प्रकार से जो है वो समझा है, ये यह पश्यति सपश्यति। तो सज्जनों ये गीता का ये जो श्लोक है वो पंचदशीकार ने यहां तक जो बात उन्होंने कि उसके संदर्भ में इसको प्रमाण रूप से ले आए। यह पश्यति यानी सांख्य और योग को जो एक देखता है वही वस्तु सब देखता है, ठीक है नहीं? पहले ये पश्यति क्रिया का अर्थ है योग और स्थान की एकता, योग और स्थान को एक देखता है वही वस्तु सब देखता है, उनका देखना ही देखना है, ये लोक में भी ऐसा होता है ना, लोक में भी कहते हैं कि ये जो देखता है वही वस्तु से देखता है और सब तो केवल ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो ये प्रयोग करते हैं कि नहीं, वैसे दो बार प्रयोग है, स्तुति के लिए है, स्तुति भी हो गई कि नहीं, यही देखना है वस्तु से। सांख्य और योग का फल एक, एक सांख्य और योग का जो है एक ही फल है ऐसा जिसने समझा है उसने वास्तविक अर्थ को समझा है, जो सांख्य और योग को जो भिन्न फलक मानता है वो वस्तु सत उसके अर्थ को नहीं समझा है, ये कहना। तो ये हो गया गीता वाक्य प्रमाण। अब इसके ऊपर व्याख्या भी है, देखो यत सांख्य इति, इसके बाद देखो यह सांख्यम च योगम च फलत एकम पश्यति स शास्त्रार्थम सम्यक पश्यति इत्यर्थः। देखो ये जो व्याख्या है उसमें यदि आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसमें श्लोक का जो उत्तरार्ध है उस उत्तरार्ध का प्रतिपद व्याख्यान किया है, पूर्वार्ध का नहीं किया है व्याख्याकार ने, इसलिए जो उत्तरार्ध है वो आप व्याख्या में देख सकते हैं। व्याख्या में देखिए यह सांख्यम, श्लोक में यह है कि नहीं, वो ले लीजिए यहां पर सांख्यम के नीचे अंडरलाइन कीजिए, और सांख्यम के बाद जो च है उसको छोड़े रहे, उसके बाद योगम च उसके नीचे लाइन कर सकते हैं, फल तक को छोड़े रहे और एकम पश्यति के नीचे अंडरलाइन कीजिए। स के नीचे कीजिए और शास्त्रार्थम सम्यक को छोड़े रहे और पश्यति के नीचे कीजिए। तो यह जो श्लोक के उत्तरार्ध के सभी पद आ गए इसमें, अब इसको क्रम से पढ़ोगे तो श्लोक का उत्तरार्ध जो है वो वाक्य रूप में दिखेगा। यह सांख्यम योगम च, यह और दोनों च भी ले सकते हैं क्योंकि श्लोक में दो च है। यह सांख्यम च योगम च फलतः एकम पश्यति स शास्त्रार्थम सम्यक पश्यति। अर्थ यह है कि जो सांख्यम च योगम च, सांख्य को और योग को भी दोनों को एकम पश्यति। अब देखिए दोनों सुनते ही आपको थोड़ा लगेगा कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं, सांख्य और योग दोनों एक कैसे हो सकते हैं, दोनों में जो है प्रक्रिया दोनों की अलग अलग है। योग में शरीर की क्रिया की प्रधानता है, मन की प्रधानता है, और सांख्य में तो विचार की प्रधानता है। अब दोनों को एक कैसे समझे, तो एक का अर्थ है दोनों को मिक्स कर देना, ऐसा नहीं। फलतः, फल से एक है, स्वरूप से नहीं किंतु फल से एक है, फल से एक देखना। नहीं तो आप एक मानेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा फिर, है कि नहीं, फिर विकल्प की प्राप्ति होने लगेंगे। कभी दोनों एक है तो फिर जो सरल है उसको ग्रहण कर लो, बस यही तो कहेंगे। इसलिए एकता है किंतु किस एकत्व है उसको, किंतु फल की दृष्टि से एकत्व है कि दोनों का फल एक है। इसलिए कहा फलतः एकम पश्यति, व्याख्याकार ने अर्थ कर दिया फलतः, फल से जो एक देखता है। स एकम पश्यति, स शास्त्रार्थम सम्यक पश्यति, उसके लिए दूसरी बार शब्द प्रयोग आया। देखो शास्त्रार्थम सम्यक पश्यति, वही शास्त्र का अर्थ उन्होंने सम्यक रूप से जाना है जिन्होंने योग और सांख्य को फल की दृष्टि से एक समझा है, उन्होंने ही शास्त्र के अर्थ को सम्यक रूप से समझा। इत्यर्थ। अच्छा उसमें ले चलते, देखो यत सांख्य ही, अब वो जो है टिप्पणीकार थोड़ा ज्यादा दूर चले गए हैं, ठीक है नहीं, संदर्भ के प्रश्न उसमें सांख्य का अर्थ देखो, यो मुमुक्षुः सांख्यम, सांख्य नामकम कापिलम शास्त्रम, योगम पातंजलम शास्त्रमपि एकम तम पदार्थ शोधने तत्र एव चित्तवृत्ति निरोधाच्च तत्त्वमस्यादि वाक्य प्रतिबंध निरास द्वारा ब्रह्मात्मिक बोध उदय फलकम इत्यर्थः। देखिए ये जो है यहां पर टिप्पणीकार ने सांख्य शब्द का अर्थ जो है सांख्य नामक कापिल शास्त्र को ग्रहण किया है, जो प्रसंग से थोड़ा ज्यादा दूर है, वो ठीक है कि नहीं। यहां जो बात चल रही है पंचदशीकार जिस उद्देश्य से यहां बात कर रहे हैं, यद्यपि सांख्य शब्द का प्रयोग कापिल शास्त्र के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मनाही नहीं है, किंतु उसमें ज्यादा अध्याहार करना पड़ेगा अर्थ का, ठीक है कि नहीं। ठीक है हम सांख्य कापिल शास्त्र का जो वेदांत सम्मत अर्थ है उतना ग्रहण करेंगे, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सांख्य शास्त्र को भी यहां ग्रहण कर सकते हैं, किंतु सांख्य शास्त्र का जो वेदांत सम्मत जो सिद्धांत है मान्यता है वही ग्रहण करेंगे, किंतु वेदांत से जो विरुद्ध है तो वो जो है दो हिस्से करने पड़ेंगे। फिर यो यहां सांख्य से सांख्य का कापिल शास्त्र ग्रहण करेंगे तो फिर पहले हमको इसमें आयास ज्यादा, सांख्य शास्त्र के दो हिस्से करो, एक वेदांत सम्मत हिस्सा, वेदांत विरोधी हिस्सा, तो वेदांत सम्मत हिस्सा ग्रहण करना होगा, वेदांत विरोधी हिस्सा का त्याग करना पड़ेगा। तो इतना दूर हम क्यों जाए, जब अपने यहां ही जो है सांख्य शब्द का अर्थ मुख्य ही जो प्रवाहपाती आत्म तत्व का विचार है वही ग्रहण करना चाहिए। वो विद्वानों के विषय की बात है, वो ज्यादा दूर तक जाकर के भी वो बात को पकड़ के रख सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए तो सांख्य से वो कापिल शास्त्र, योग से पातंजल शास्त्र कहा, क्योंकि तुम पदार्थ के शोधन करने में चित्त वृत्ति का जो निरोध है वो तो वेदांत सम्मत है। वेदांत में भी जो है चित्त वृत्ति के निरोध की आवश्यकता है कि नहीं है। चित्त वृत्ति का निरोध यानी चित्त की स्थिरता, देखो अभी बात आई थी तो व्याकुल धियम, तो चित्त वृत्ति की स्थिरता की आवश्यकता तो वेदांत पथ में भी है, ठीक है कि नहीं। तो उसका सांख्य और योग का उतना हिस्सा हम ग्रहण करेंगे फिर, जिससे हमारा विरोध नहीं है, किंतु सांख्य सम्मत जो अन्य सिद्धांत है उसका ब्रह्मसूत्र में खंडन हो गया है। इसलिए चित्तवृत्ति के निरोध में, तुम पदार्थ के शोधन में, उसके द्वारा जो कहे गए साधन जो वेदांत सम्मत है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो तुमसे आदि महावाक्य जो है प्रतिबंध का निराश कर सकते हैं उससे, जैसे योग करना, तो योग शब्द का अर्थ कर्म भी है, और योग शब्द का अर्थ भी जो छठे अध्याय में भगवान ने जो आत्म संयम बताया, छठे अध्याय में दसवें श्लोक से लेकर बत्तीसवें श्लोक पर्यंत जो योगानुष्ठान बताया वो वेदांत सम्मत भी है, और उसमें आप पातंजल योग शास्त्र को फिट करेंगे तो वो भी फिट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। पातंजल में पतंजलि ने इसी को आठ क्रम में रखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और समाधि, उसी क्रम में उसकी संज्ञा दी। और वेदांत में जो है उसकी संज्ञा जो है दूसरे प्रकार से दी, जैसे साधन चतुष्टय संपन्न कहा उसको, साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग क्षमदमादि षट संपद और मुमुक्षुत्व। तो जो है शब्द प्रयोग जो है थोड़ा सा भेद हो जाते हैं, इसका अर्थ बैठाना पड़ता है। आप शब्द को लेकर के करेंगे तो फिर गड़बड़ाएंगे। इसलिए आप देखिए, ये तो गीता के संदर्भ में, इसलिए गीता में सांख्य और योग शब्द का अर्थ है, तो वहां कोई ये नहीं कि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कापिल शास्त्र का समर्थन किया है या पातंजल योग शास्त्र का समर्थन किया, ऐसा नहीं है। गीता में सांख्य और योग शब्द का आप प्रयोग देख करके आप भ्रमित न होइए कि यहां सांख्य शब्द का अर्थ कापिल शास्त्र है या योग शब्द का अर्थ पातंजल है, इसलिए ब्रह्मसूत्र का अध्ययन आवश्यक होता है, ठीक है कि नहीं। इसमें सब समन्वय किया हुआ, समन्वित है किसमें, इसलिए शब्द प्रयोग को देख करके, जैसे वहां उपनिषद को आप पढ़ते हैं तो सांख्य और योग शब्द का बहुतायत प्रयोग है, जैसे कठोपनिषद में भी है, श्वेताश्वेतर में भी है, अन्य में, तो भ्रांति ये हो जाती है कि उपनिषद में कापिल शास्त्र का भी प्रयोग है और उपनिषद का तात्पर्य कापिल शास्त्र के प्रति होगा, ऐसी भ्रांति हो जाती है। तो इसलिए समन्वय अध्याय को पढ़ना जरूरी है और उसके बाद फिर दूसरा जो अविरोध अध्याय है उसमें सबसे पहले ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र में ही जो है कह दिया, स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चे नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग, ये कहा कि मनुस्मृति और सांख्य स्मृति दोनों में से किसको प्रमाणित मानी जाए कहते हैं। पूर्व पक्ष कहेंगे कि भाई देखो सांख्य सांख्य स्मृति वो भी जो है कोई कम थोड़ी है, उसमें भी बड़ा गहन विचार है। तो कहा कि होंगे ठीक है, किंतु जो है स्मृति का अनुकाश रूप शंका किए पूर्व पक्ष ने वहां। तो आचार्य सूत्रकार ने जो है कहा कि अन्य स्मृति अनुकाश दोष प्रसंग है, यदि हम जो है सांख्य स्मृति को मानेंगे तो वेदांत सम्मत वेद सम्मत मनुस्मृति का विरोध करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो मनुस्मृति को सम्मत मानेंगे, सांख्य स्मृति को निरवकाश कर सकते, ठीक है कि नहीं? जैसे कई बार जाते तो जैसे एक नीति शास्त्र में एक श्लोक है, आपदर्थे धनम रक्षेद, आपदर्थे धनम रक्षेद, दारान रक्षेद धनैरपि, कहा आपत्ति काल में मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए, धन संभाल करके रखना चाहिए, आपत्ति में उसका प्रयोग होता है, आपदर्थे धनम रक्षेद। अब दो चीज है, एक धन है और एक दारा है, पत्नी। तो पहले कहा कि आपद अर्थे धनम रक्षित, आपत्ति काल को ध्यान में रख करके धन की रक्षा मनुष्य को करनी चाहिए, रखना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। और दारान रक्षित धनी रवि, पत्नी की रक्षा धन से भी करे यदि, तो दो बात उपस्थित हो जाए, एक साथ में दो प्रसंग उपस्थित हो जाए कि एक धन है और एक दारा है, दोनों में से एक का विकल्प करना। यद्यपि दोनों जीवन के लिए ग्राह्य है, किंतु जब दोनों में से एक का विकल्प करना है, ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया तो किसको रक्षा पहले करनी चाहिए बताओ? दारा की, क्योंकि धन तो फिर मिल जाएगा, तो दारा की रक्षा पहले करनी चाहिए, धन का त्याग उस समय कर देना चाहिए। तो धन का त्याग कर देना इसका मतलब यह नहीं कि उसको धन की आवश्यकता नहीं, दूसरी बार कमा सकता है, तो उस समय धन को छोड़ दिया कि नहीं? इसी प्रकार से सांख्य स्मृति और मनुस्मृति, दोनों में से मनुस्मृति है वो वेदांत सम्मत है, तो कपल स्मृति का जो है निरवकाश कर दिया जाएगा, क्योंकि वो वेद विरुद्ध है। इसलिए तो ये बात है, इसलिए सांख्य शास्त्र और कपिल शास्त्र का प्रतिपादन उपनिषद में शब्द प्रयोग को देख करके भ्रांति हो जाती है। इसलिए तो भाष्य सूत्रकार के द्वारा किया जो भाष्यकार है, भाष्य उस भाष्य का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, तब पता चलता है कि उपनिषदों में सांख्य का कहीं भी, सांख्य दर्शन का कहीं भी समर्थन नहीं है, योग दर्शन का भी समर्थन नहीं है। शब्द प्रयोग को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि सांख्य जो है वेदांत सम्मत उपनिषद सम्मत दर्शन है, योग शास्त्र वो उपनिषद सम्मत दर्शन है, ऐसा नहीं कह सकते है। उसमें कुछ हिस्सा जो है वो जो वेदांत सम्मत है साधन रूप में, उनका आदर कर सकते हैं, किंतु जो उनका वेदांत विरोधी हिस्सा है, जैसे सांख्य का सिद्धांत है, सांख्य कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति प्रधान से हुई है और उनका वो प्रधान जड़ है, प्रधान उनका जड़ है और प्रधान से उत्पत्ति हुई है, तो वो वेदांत विरुद्ध हिस्सा, क्योंकि वेदांत क्या कहता है, संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और वो कहते हैं जड़ से हुई है, तो विरुद्ध हुआ कि नहीं? तो उतना वो त्याग कर सकते, जो ग्राह्य है वो ग्रहण कर सकते तो वो जो भी हो, लेकिन यहां हम सांख्य और योग शब्द का अर्थ आत्म तत्व का विचार और निर्गुण उपासना ही ले रहे हैं। अब जो है न केवलम गीता वाक्यम किंतु तन मूलभूता श्रुति अपि अस्ति। अब जो है पंचदशीकार कहते हैं कि इसके विषय में केवल गीता वाक्य ही प्रमाण है, इतने ही नहीं श्रुति भी प्रमाण है। गीता हुई स्मृति, तो स्मृति भी प्रमाण है और श्रुति भी प्रमाण है, और श्रुति का उल्लेख 35वें श्लोक में करेंगे। भगवान की कृपा से उसका विचार आगे करेंगे। ओम।